φορές σε ζωγραφίζω σε χαρτιά, πολλές φορές σε ρίχνω μέσα στη φωτιά, μήπως και λιώσεις. Κι άλλες φορές παρακαλώ να ξαναρθείς, άλλες φορές κι είναι στιγμές που κάνω ευχές να το πληρώσεις. Πολλές φορές δαίμονας γίνεσαι και μέσα μου χτυπιέσαι, κι άλλες φορές τις περισσότερες τα αλήθεια αγαπιέσαι. Πολλές φορές σε ζωγραφίζω σε χαρτιά, πολλές φορές σε ρίχνω μέσα στη φωτιά να ξαναρθείς. Παρακαλώ, πολλές φορές. Πολλές φορές φτάνω στο τέρμα της οργής, πολλές φορές μου λες πως θα έρθεις και αργείς για να πεθαίνω. Κι άλλες φορές βρίσκεις τον τρόπο να μου πεις, άλλες φορές το παραμύθι της ζωής που δεν χορταίνω. Πολλές φορές δαίμονας γίνεσαι και μέσα μου χτυπιέσαι, κι άλλες φορές τις περισσότερες τα αλήθεια αγαπιέσαι. Πολλές φορές σε ζωγραφίζω σε χαρτιά, πολλές φορές σε ρίχνω μέσα στη φωτιά να ξαναρθείς. Παρακαλώ, παρακαλώ.